Gaafataan tokko akka jedhu intala takkaa fi gurbaan tokko wal baranii toora intarneetaa irratti haa ta'uu bilbilaanuu haa ta'uu ergii walii galan yoo gara warraa ergatan hukumii shari'aatitti maal qabaaya? Namni tokko sila haqiqatti osoo imaanni ka jiraatu tahe dubartii takka dubbisuun mataan dubbisuudha haraamaa miti. Isiin ammoo wayita dhiira san dubbiftu ammoo sagalee laaffisuu fi sagalee qal'iftee akka ofitti waamtu godhutu haraama malee isiinleen jalaa deebisuunis haraamaa miti. Garuu akka qalbiin isaa isiin kajeelle sagalee jajjabaan ofirraa deebisuu barbaachisa. Sagalee isa ofitti waamtuu miti. Isii waliin haasa'ee yoo ka walii galan taate yoo ka ofii walitti hin dhiyaanne taate mujarranni ani si fuudhaa fi ani sitti heeruma jechuudha kun dhima bakka. Walaakin yoo haasofni kun qadrii haajaa qofarratti ta'e haga isaan hajamsiisu qofarratti yoo ta'e ka haasayaa bulanii miti. Kun amma waaqiyaan dhugatti wanni akkanaa kun hin baqqaa jechuun namatti ulfaata. Yoo waaqiyaa keessa jirru waan keessa jirru yoo kalaallu taate hin jajjabaata. Wanni akkanaa ni baqqaa jedhanii haasa'uun namatti ulfaata. Wanni mul'atu sanii miti. Haasofni haasawa daangaa hin qabne. Daangaa kana bira taree si jaaladhaa fi kaan bira taree haga namootuu waliif maraatee waajibaata maraa fi kana mara itti dhiisuu fi halkan guutuu haasayaa bulu tokkotu jira. Kanaaf jecha akki kun dubartii alagaatii waliin hin baqqabu. Waan keessattuu jaalalatti waamu, waan eegasanii gara fasaadaatitti nama harkisu, waan gara ammootu karaa malee walitti makamuutitti nama harkisu hunda dalaguun hin barbaachisu. Haa ta'u mujarranni haqiqatti ansi fuudhuu barbaada, anillee sitti heerumuu barbaada jechuu qadrii haajaatitti walii galanii telefoonni warra keessanii meeqa eenyu waliyyiin kee jechuu hagana wal gaafatanii eega ofii walii galtee godhan warratti ergatanii yoo warri nikaaha godheef dhima bakkaa. Walaakin marti nuu rabbi sodaatuu barbaachisa. Sodaan rabbii waan qalbii keessaati. Waan rabbiin sirraa beeku atilleen gurbaalleen rabbi sodaadhu kan intala namaa itti dawwaltee mataa garagalchitee qalbii isiillee booressitee isiillee haraama keessa buuftee eegasaniillee biraa baddu kunillee rabbi sodaadhu isiilleen ammoo ilma dhiiraa al dhooltee haasawa mi'aayaa qalbii isaa cabsee isallee akka ofitti waamtu gootulleen atilleen rabbi sodaadhu waan walitti haasawuun barbaachisu yoo tahe qadrii haajaa qofarratti gabaabbatanii walitti haasa'anii san booda gara warraatitti ergatanii karaa warraatiin walitti dhiyaatu ni danda'ama. Baarakallahu fiikum. Jazaakumullahu khairan. Baarakallahu lakum. Gaafataan tokko akka jedhu abbaan mana tokko haadha mana isaa ta'a aadaa irra jirti yookaan xurii qabdu yookaan xuriin duwidaa itti dhufe dirqamaan yoo wajji ciise isaa fi isii irrallee maaltu jira? Hukumiin isaanii maali? Namni tokko abbaan fedhee haa ta'u dubartii haydiin takkaahu dhiigni duwidaa kun itti dhufee irra jiru isii waliin rafuun haraama. Akkuma san dubartii deettee dhiiga dayaa keessa jirtullee akkuma haydiiti tokkuma hukumiin jara lamaanii tokkuma. Zamanni dheerinni zaman isaanii wal haa dhaban malee hukumii keessatti tokkuma. Jaarsi tadeettittillee dhiyaatuun haraama haqisiin dhiiga dayaa san keessa jirtu. Akkuma san dubartii xuriin irra jirullee waliin rafuun haraama. Kuni haraama tahuun isaa waliigala ulamaa hundaati. Ijmaa khilaafa hin qabu haraama tahuun isaa akkuma aayanni nu itti qajeelchitu. Wayas'aluunaka 'anil mahiidhi qul huwa adhan fa'tazilu nisaa'a fil mahiidhi walaa taqrabuuhunna hattaa yatahurna. Si gaafatan yaa ergamaa keenna dubartii haydii qabdurraa si gaafatanii jedhiinati inni adaadha. Waan isiillee rakkisu akkasanii walitti waliin rafuun isiillee waan dararu waan dararaa isirrallee geessu naahiyaa sihaatiin karaa fayyaatiin isarrallee akka beektotiin fayyaadha ammaan tan irra haasa'anittillee isarrallee rakkoo guddaa geessa isiirrallee rakkoo guddaa geessa dhiiga kana keessatti waliin rafuun. Kanaafuu inni rakkoodha irraa fagaadha fa'tazilu nisaa'a fil mahiid isii haydii qabdu irraa fagaadha ka isiin dhalteelleen akkuma sanii. Ittiin dhiyaatin haga isiin dhiqattutti jedha. Idan kuni haraama shakkiin qabu namtichi wayita isiin haydiin itti dhufe irraa fagaatuu qaba. Akkuma san wayita isiin dhiiga dayaa jirtullee irraa fagaatuu qaba. irraa fagaatuu qaba wayita jennu akka yahudaa fi nasaaraan waliin hin nyaanne waliin hin dhuyne sanii miti. Siree takka irra waliin buluun bakka takka waliin ciisuun waan jidduu beena surra warrukba waan jidduu jilbaatii fi waan jidduu mudhiidhaa kan an tahin gara biraa yaani harkaanillee wal qabatuu fi mubaasharaallee homaan qabu. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam kanarraa gaafatamanii jennaan isnaamu kulla shayin illa nikaah. Waa hundaa dalagaa dhoggaan qabu illa nikaah jimaa'ii malee jedhan wajjin rafutu haraama malee waliin nyaatuun waliin dhuguun waliin taa'uun waliin ciisuun wajji uffatuun kun homaa rakkoon qabu. Walaakin jidduu akka jumhurri ahli ilmii jedhanitti jidduu surraatii fi jidduu rukbaadhaa waan marxoo marxifattee takkaahuu gurdii mudhii gaditti godhattee akkasitti jaarsa waliin ciisuun homaan qabu. Kun haraama wanni isarra jiru tawbaa isa barbaachisa. Jarri lachuu yoo waltahiin ka dalagan taate tawbaa barbaachisa. Yoo akka amma gaafii keessatti jedhamu kana isiin diddee humnaan ka irra aanamtu taate ammoo maasiyaan isuma qofa irratti ta'a. Maasiyaa kana biratti kaffaaraan hoo barbaachisaa moo barbaachisaa miti jechuu keessatti sahihni aqwaala ulamaa hadiifni kana keessatti dhufe waan sahiha tahee sheekul albaaniilleen sahiha jedhaniif namtichi dubartii haydii qabdu takka waliin rafe tawbaallee rabbitti tawbatee kaffaaraallee diinaara takkaahu nisfii diinaara haa sadaqatu jedhan. Diinaara tokko takkaahu nisfii diinaara tokko haa sadaqatu jedhan. Kunilleen kaffaaraan kunilleen isarrallee isirrallee hin jira gaafa waltahiidhaan ta'e. Gaafa ammoo dirqamaan ka ta'u taate isa qofarra jira jechuudha. Diinaaraa fi nisfii diinaaraa jechuun kun Sheekh Ibn Baz fa'a rahmatullahi alayhi walii filata jedhan. Diinaara tokko sadaqatuu fi nisfii isaa sadaqatu walii filataa jedhan. Diinaara jechuun kun qadriin akkuma reefuu sarriyaalatti akkamii yoo jennu taate diinaarri tokko maal jenne reefuu tana giraama afurii fi ruubiidha jenne. Qiima giraama afurii fi ruubii bitu sadaqata jechuun namtichi yoo diinaara tokko sadaqate. Yookaan ammoo lamaa fi nisfii ruubiidha sadaqata jechuudha. Yaani zahabatti waan inni bitamuun laalee. Kanaafu takka diinaara sadaqata takka nisfii diinaara sadaqata kana ammoo isatu walii filata isiillee akkasuma san diinaara sadaqatti yoo fedhiidhaan waliin karaftu taate takka nisfii diinaara sadaqatti akkasitti waliin rafuun haraama tawbaa isaan barbaachisa warra gara rabbiitti tawbatu rabbi maraawu haa taasisu warra waan akkanaa waan rabbiin irraa fagaadhaa jedhee irraa fagaatu irraa rabbi nu haa taasisu nu hunda kenna. جزاكم الله خيرا بارك الله لكم كما جمتوت دقي فتوت كينا غافين كينا كنغويا هرى اسرت تومبرما غافي بيروتي قبلني هانغ تربا ولدي بنوتي نوجين تران افيرا كينا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.